ระสงฆ์ควรเป็นผู้เสียสละพระสงฆ์เป็นผู้เสียสละไม่ใช่รู้จักแต่กินกับเอามีคนกล่าวว่าพระสงฆ์ไทยเนี่ยรู้จักแต่กินกับเอาแต่ไม่รู้จักคำว่าให้พระสงฆ์ควรจะใช้ธรรมะเผยแพร่เทศนาสั่งสอนประชาชนให้เข้าใจธรรมะธรรมโมไม่ใช่มาสร้างเครื่องรางของขลังซึ่งเป็นเรื่องไสยศาสตร์เอามากลบเกลื่อนคำสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อพระองค์ใดเข้าใจอย่างนี้แสดงว่าเข้าใจศาสนาถูกต้องครูบานี่ถ้ายินดีเฉพาะปัจจัย4ที่โยมมีศรัทธาถวายเร่งข้อวัดปฏิบัติให้มันเคร่งขึ้นมาเข้าใจว่ามันคงจะไม่ลำบากศรัทธาของประชาชนเนี่ยอย่าว่าแต่เอาอิฐเอาปูนมาสร้างโบสถ์สร้างวิหารเสาศาลาเนี่ยจะเอาทองมาตีหุ้มเหลืองอารามก็ยังได้สมัยนี้คนศรัทธาไม่ใช่ย่อยเลยสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ยั่งยืนไม่มีใครคิดเคยไปพูดในที่ประชุมมหาเถรสมาคมคณะธรรมยุทธ์บอกว่าคณะสงฆ์ควรจะมีทุนบำรุงการศึกษาการเผยแพร่ซึ่งเป็นกองกลางของคณะสงฆ์เขาก็เริ่มเหมือนกันแต่ได้เพียงล้านกว่าบาทคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ภาคอีสานก็ตั้งเขากันเอาไว้ว่าให้พระสังฆาธิการสละเงินค่านิตยพัฒน์ปีละ1 เดือนปรากฏว่ามีเงินอยู่ 1,000,000 เราให้ไป1,000,000มีอยู่2,000,000เท่านั้นครูบารวยๆเนี่ยทำไมไม่คิดอย่างนี้บ้างเนาะศาสนาพุทธเข้ามาสู่เมืองไทยระหว่างพุทธศักราช303หลังจากพุทธปรินิพพานแล้ว303ปีเวลานี้ศาสนาพุทธก็มาอยู่ในเมืองไทย2241ปีคณะสงฆ์แห่งประเทศไทยควรจะมีทุนบำรุงพระพุทธศาสนา2,241 ล้านแต่นี่ไม่มีสักสตางค์ใครรวยก็ไปเที่ยวประจบเอาหน้าเอาตากับเจ้านายจะคิดว่าเราจะตั้งทุนเอาไว้ให้คณะสงฆ์จัดการศึกษาปริยัติธรรมหรือบำรุงพระศาสนาเนี่ยไม่เคยมีใครคิดหลวงพ่อมาอาศัยเมืองโคราชนี่ไม่เสียชื่อนะขนาดขี้ทุกข์ขี้ยากเนี่ยยังอุตส่าห์ช่วยคณะสงฆ์ไปแล้ว5 ล้านแล้วเอาไปทำอย่างอื่นไปก่อเจดีย์สูงจรดท้องฟ้าไปสร้างแต่วัตถุถ้าหากว่าคณะสงฆ์มีทุน 2,241 ล้านนี่ฝากธนาคารเอาไว้กินดอกเอาดอกมาบำรุงแค่นั้นก็พอละวัดป่าสารวันเรานี่ถ้าพระเนนช่วยกันคิดช่วยกันสร้างโอ้ยป่านี้มันเป็นมหาเศรษฐีแล้วเด้ขนาดตะแก่ดันทุรังอยู่คนเดียวนี่มันก็ยังมีน้ำมีเนื้อขึ้นมาบ้าง